Ale tak jest, chociaż to grudzień, no to ta pogoda generuje często najwięcej wypadków drogowych, bo przeświadczenie o tym, że mamy dobre warunki pogodowe, no jakby sugerują, że możemy jechać szybciej, a niestety ciągle ten dzień jest krótki, zatem widoczność jest kiepska. Policjanci przypominają, że wzmożone kontrole przedświąteczne zaczną się za 1-2 dni, ale każdego dnia wiele tras jest patrolowanych przez nieoznakowane radiowozy specjalnej grupy pościgowej Speed. Proszę uważać na takie nieoznakowane radiowozy. Radionawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 grudnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Krakowie dziś pożegnanie generała Tadeusza Bieńkowicza. Za chwilę relacja naszego reportera. Komisja Europejska sprzeciwia się amerykańskim sankcjom wobec firm budujących Nord Stream 2. W czasie świąt do pociągów mogą być dołączane dodatkowe wagony, zapowiadają kolejarze. W Krakowie trwa pożegnanie generała Tadeusza Bieńkowicza, pseudonim Rączy. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele przy ulicy Rakowickiej. Generała żegna prezydent Andrzej Duda, jego najbliżsi i przyjaciele z AK. Na miejscu jest Witold Banach. Do kościoła niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny przybyli ci, którzy chcą oddać hołd generałowi Bieńkowiczowi. Jego trumna jest przykryta biało-czerwoną flagą, a wartę honorową pełnią przy niej żołnierze. Przed trumnę wyłożono jego odznaczenia. Wśród nich to najważniejsze dla żołnierzy – Order Wojenny Virtuti Militari. Do Krakowa, by pożegnać generała, przybył m.in. pułkownik Bronisław Maciaszczyk, prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Jest to olbrzymia strata. Był to człowiek wielki. Przeżycia w życiorysie ma przeolbrzymie. Uwolnił w Lidzie z więzienia 80 ludzi. Za to dostał Bieńkowicz Order Virtuti Militari. Żałujemy, że ubył nam kolejny wielki patriota, wielki obrońca ojczyzny. Po nabożeństwie generał Tadeusz Bieńkowicz spocznie na cmentarzu rakowickim. Mówił Witold Banach. Dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi, napisał w liście do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wera Jurowa wysłała list do prezydenta, premiera i obu marszałków z apelem o skonsultowanie ustaw sądowych z Komisją Wenecką i do czasu otrzymania oceny wstrzymanie prac legislacyjnych. Marszałek Grodzki podziękował za to i zapewnił, że Senat uwzględni sugestie czeskiej polityk. Nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym przyjęta wczoraj przez Sejm zakłada m.in. wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za uniemożliwianie lub utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska jest też przeciwna sankcjom wobec unijnych firm budujących Nord Stream 2. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu na przyszły rok, w której przewidziano sankcje wobec firm zaangażowanych w budowę drugiej nitki gazociągu północnego. Co do zasady, Unia sprzeciwia się nakładaniu sankcji na europejskie firmy prowadzące legalną działalność, brzmi komentarz Komisji Europejskiej. Czytamy w nim też, że Bruksela zabiegała, by Nord Stream 2 działał w sposób przejrzysty i niedyskryminujący, zgodnie z unijnymi przepisami energetycznymi. Komisja przypomniała, że od czasu wejścia w życie znowelizowanej dyrektywy gazowej w maju tego roku w Unii obowiązują jasne zasady dotyczące wszystkich gazociągów łączących europejski rynek z krajami spoza wspólnoty. Te zasady, jak podkreśla Komisja, zostały uznane przez amerykańskie władze, a wśród unijnych krajów opinie dotyczące Nord Stream 2 są podzielone. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej uważają, że ta inwestycja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Unii, bo jeszcze bardziej uzależnia ją od dostaw z Rosji. Państwa, których firmy są zaangażowane w budowę bądź mają dobre kontakty z Moskwą, nie dostrzegają problemu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I jeszcze kilka słów o gazie. Ponad 2 miliardy 900 milionów dolarów zapłaci rosyjski Gazprom ukraińskiemu Naftohazowi za transport rosyjskiego gazu przez ukraińskie rurociągi na zachód. Kontrakt w tej sprawie zostanie przedłużony o 5 lat, oświadczył minister energetyki Ukrainy. Jeśli będzie trzeba, do pociągów w czasie świąt będą dołączane dodatkowe wagony, zapowiadają kolejarze. Nie zaplanowano jednak w tym czasie specjalnych składów. Co innego po nowym roku, mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk. 1 i 6 stycznia uruchomimy 3 dodatkowe pociągi na trasie Zakopane-Warszawa. Dodatkowo w okresie noworocznym podróżni będą mogli skorzystać z 2 pociągów nocnych na trasie Gdynia-Zakopane-Gdynia. Od połowy grudnia koleje jeżdżą według nowego rozkładu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

gdy w domu zapach świąt, już ciasta pieką się. Tato choinkę do domu zwiózł, czas ją ubierać, czysty każdy kąt. A dzieci chcą już jeść, mama nakrywa wreszcie stół. Czas już zaczynać, dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. Marcin Wyrostek, witaj. Witam serdecznie, dzień dobry. Ja wiem, dlaczego ty jesteś w takiej dobrej kondycji, bo facet, który nosi akordeon właściwie bez przerwy, to już o tym kiedyś rozmawialiśmy chyba. To jest taka przenoszona ciąża. Ile on waży? Ten akurat waży, jest lżejszy, bo waży 13 kilo. Ten drugi koncertowy, który mam, no to jak ostatnio go dałem na wagę, przed wylotem samolotem, no mówię, muszę go zważyć. 17,5, no to sam się przeraziłem. Akordeonista. Marcin, a nie masz na drugie Mikołaj? Bo tu słuchacze pytali, powiedziałem, że będzie gość, to pewnie Mikołaj. Nie masz. Święty Mikołaj, nie, ale mój synek ma na imię Mikołaj, wiesz, więc on uzupełnia tą taką lukę naszą rodzinną. Okej, okay. Harmonia Świąt to nowa twoja płyta. Słuchaliśmy utworu Nikt nie może być sam. Marcin Jajkiewicz śpiewał, twój zespół Corazon. Są także goście na płycie, no ale o tym to porozmawiamy za chwilę. Pięknie tu piszesz o tej tradycji, o tym, że śpiewa się przy stole, kolędy, rodzinnie. Wiesz co, dla mnie to jest najfajniejsze wspomnienie z dzieciństwa i myślę, że najważniejszy aspekt świąt Bożego Narodzenia. Spotykamy się z rodziną, z którą nie mamy czasu się widzieć tak na co dzień. Skupiamy się często na tych rzeczach jakichś materialnych, ale jak ja pamiętam o moje dzieciństwo, to jak mój tato brał akordeon, jak wszystkie ciocie śpiewały, ciocie wujkowie, ale to powiedzmy ta była generacja starsza, ale my jako kuzyni, jako dzieciaki wtedy, nie krępowaliśmy się tego też śpiewania. Pamiętam jedną z pasterek pod Jelenią Górą, pod moim rodzinnym miastem, z którego właśnie tam się tego wszystkiego nauczyłem. Szliśmy z kuzynami na pasterkę, w śniegu po pas, było przepięknie, 2 godziny marszu i przez te 2 godziny pełne śpiewaliśmy kolędy, wydzierając się, wiesz, na cały głos. Ja mam taką szaloną rodzinę, pozdrawiam wszystkich wyrostków. I to jest coś, co najbardziej pamiętam z tych świąt. Nie pamiętasz, wiesz, prezentów, nie pamiętasz, kto jakimś samochodem przyjechał na święta. Nic z tych rzeczy materialnych. Właśnie te przeżycia, ta atmosfera i to jest najważniejsze. I jak czasami z kimś rozmawiam i ktoś mi mówi, wiesz co, u mnie w domu to nie śpiewamy kolęd, to to tak jakoś ja się z tym czuję tak trochę obco i mam nadzieję, że ta płyta będzie takim trochę taką prowokacją może nawet do tego i inspiracją, żeby puścić tą płytę. Tam jest też zawarty z płytą śpiewnik. Są teksty wszystkich kolęd, więc wtedy smartfony idą na bok i wtedy śpiewamy kolędy i spędzamy ten czas z rodziną, żeby było fajnie, przyjemnie i żeby wracać do tej tradycji, bo tradycja to jest jak o czym mówił ksiądz Tischner, to jest nasza tożsamość i nie możemy z tego rezygnować na rzecz właśnie jakichś współczesnych gadżetów. One niech będą pomocne, ale niech nie zabierają nam tej naszej prawdziwości. Ja myślałem, że tylko ja pamiętam, że kiedyś było śniegu po pasa. Ty jesteś... Było, tak. Pamiętam, jeszcze idąc na tą pasterkę, to wiesz, jak to kuzyni, co chwilę kto jeden drugiego w zaspę wrzucał, nacierał śniegiem, no takie były czasy i to było fajne. Dzieci w ogóle nie wiedzą, o czym rozmawiamy. Nie, to już całkowity abstrakt. Trzeba się teraz wybrać w góry, żeby zobaczyć śnieg. No szkoda, że tego nie ma śniegu, ale mam nadzieję, że choćby ta atmosfera, bo na to mamy wpływ, na śnieg nie mamy, na ocieplenie klimatu, ale mamy wpływ na atmosferę, na to, żeby się spotykając w przypadkowym miejscu na dzień dobry do siebie choćby uśmiechnąć i to, żeby ta harmonia, którą chcemy na przykład, żeby zapanowała w trakcie świąt, żeby ta harmonia panowała w ciągu całego roku. No, świata oczywiście nie naprawimy, ale może być ciut lepiej. No właśnie, dzisiaj dostałem wiadomość, że w Krakowie 16 stopni Celsjusza, 21 grudnia. Chciałbym, żebyś powiedział jeszcze kilka słów na temat Michała Nowickiego. Michał Nowicki jest naszym gościem muzycznym na płycie. Jest to młody akordeonista, którego spotkałem w programie Sprawa dla reportera. Bardzo ciekawy człowiek. Ja tam byłem zaproszony jako gość, żeby też Michałowi zrobić niespodziankę. A cały temat, który mnie zainspirował, to jest to, że Michał ma strasznie ciężką chorobę, niezdiagnozowaną do dzisiaj. Mama Viola szuka różnych rozwiązań, różnych dróg. Ja też tam pomagam im, nawet gdzieś udało się różne konsultacje poorganizować u lekarzy. No i szukamy cały czas diagnozy, co się Michałowi dzieje. No i też każda płyta jest cegiełką, która też po prostu prozaicznie pomoże Michałowi i mamie, Violi, w tym, żeby mieć na to fundusze, żeby jeździć po tych szpitalach, szukać tej pomocy, a najważniejsze, żeby było lepiej, bo ostatnio mieliśmy taką okazję znowu się z Michałem spotkać, ja też byłem u niego w domu pod Kutnem. Chcieliśmy razem zagrać, tylko niestety Michał nie jest dzisiaj już w stanie zagrać na akordeonie. I chciałbym, żeby ta harmonia u Michała zapanowała. No, jest to osoba bardzo wyjątkowa. W domu ma takie zbiory z wielu antyków, stare adaptery zbiera w swoim pokoju. No, ciekawy człowiek i aż no tak chce się jemu pomóc, więc mam nadzieję, że te cegiełki, ta pomoc i ewentualnie zawsze jakieś wskazówki, jakby to ktoś miał może jakieś pomysły, gdzie można byłoby się udać w sprawach tej diagnostyki Michałowi, to bym prosił też o jakiś kontakt, bo szukamy pomocy Michałowi. No i pięknie tu napisałeś, że kiedy on bierze akordeon i zaczyna grać, to choroba jakby odchodzi. Tak, bo to jest choroba taka, ona wygląda jak trochę jakby Parkinson, niespokojne ręce, nogi, nagle się zawiesza, ale bierze akordeon i zaczyna grać. I właśnie jak nagrywał nasze kolędy, to w tym momencie skupiał się i naprawdę bezbłędnie grał wszystkie melodyjki. Po czym odkłada akordeon i znowu jest trudniej. Jutro koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Opowiedz dwa słowa. Jutro będzie takie wspólne, myślę, kolędowanie, bo to jest ta idea, którą mój tato zapoczątkował. Idea, którą ja kontynuuję, bo na naszej płycie Harmonia Świąt nagrałem moją 60-osobową rodzinę, która śpiewa piosenkę Kolędę wśród nocnej ciszy i nagrywali to wszyscy w sierpniu. I właśnie tym przykładem teraz spotykamy się jutro w studiu Agnieszki Osieckiej. I mam nadzieję, że osoby, które będą słuchały koncertu, będą też sobie podśpiewywały te kolędy, pastorałki, żeby się już wprowadzić w ten klimat świąt Bożego Narodzenia, ale właśnie w ten właściwy sposób, śpiewając te kolędy. I mam nadzieję, że aranżacje, których dokonaliśmy, naszych kolęd i nasze pomysły muzyczne pomogą też wielu osobom nawet bardziej skupić się na tekście, na przesłaniu tych naprawdę przepięknych utworów, przepięknych piosenek, które potrafią zmrozić krew w żyłach, a potrafią też bardzo rozbawić. Filip Jaślar, który tu przychodzi do Marcela w środowe ranki, zawsze ze skrzypcami zawsze coś gra. Jak masz akordy, to może zagraj chociaż coś krótkiego. O, oczywiście. Wszystkiego dobrego na święta i nie tylko na święta. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Wyrostek, jutro koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie mamy już biletów, ale zapraszamy Państwa do radioodbiorników. Jutro studio imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrego. Pozdrawiam i życzę wszystkim harmonii świąt. A, ale mamy płyty. Ola jest przy telefonie. 2 2 7 3. Dziękuję. W parze służą przyszłowie, przyszłowie, buczą, buczą delikatne. O sobie, o sobie, hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem, hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Anioł pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli. Jak żyli, hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Pański kuranciki wycina, wycina. Stąd pociecha dla człowieka jedyna, jedyna. Hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. Hejżej no dyna, dyna, narodził się Bóg dziecina, Betlejem, Betlejem. No i ciąg dalszy jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już teraz zapraszam. Sałatka francuska dzisiaj od Michela Legranda. Ce soir, des chants, des couleurs et des encensoirs. Moi dans mon soulier, j'ai trouvé la foi. J'ai vu la montagne s'ouvrir devant moi. Moi dans mon soulier, j'ai trouvé la paix. La joie, l'harmonie et l'accord parfait. De se retrouver comme au premier jour. Moi dans mon soulier, j'ai trouvé l'amour. Espoirs pour toujours. Oh non, ne pleure pas, tour. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Chacun son temps, chacun son tour. Hélas, hélas, c'est pour toujours. Nie ma to jak dostać dobry prezent. To jest, są kolędy, piosenki świąteczne zaaranżowane i wtedy jeszcze Michel Legrand był szefem orkiestry. Madeleine Peyrou, Emily Simon, Carla Bruni, Rufus Wainwright, ten pan, który ma głos taki gruby jak Wojciech Mann, to był Iggy Pop po francusku. A drugą piosenkę już śpiewała sama Carla Bruni. Noel, Noel, Noel, który to był rok? Tak patrzę, 2011. Czas szybko płynie. Wish you a very merry cherry cherry Christmas and a holly holy holiday too. Underneath your tree may there always be sounds of harmony, not a song sung blue. Just a very merry cherry cherry Christmas, and if all of those who love you gather near, you'll have a very merry cherry cherry holly holy rock and rolly Christmas this year. When the snow drops on the treetops, it's a pretty amazing scene. Hear the choir, light the fire, feels like pretty amazing grace, if you know what I mean. Oh yeah, it's Christmas time. In a world of make-believe, I'm a believer, and I believe in things not always understood. But the things you feel make believing real. That's why Christmas feels so good, so good, so good. When you imagine all the world as one great chorus, you're gonna learn that every voice has got a song. Let's raise a Christmas toast of red, red wine. We'll even sing Sweet Caroline while the whole world sings along. It's a beautiful noise that lifts you like a song. Makes you wanna have a very merry holly holy cherry cherry Christmas time the whole year long. The whole year long. Sing your Christmas song. Neil Diamond pięknie zaśpiewał Merry Cherry Christmas, tradycja. No proszę, Helenka już jest wielką Heleną, dużą dziewczyną, a kiedy wspominamy, to śpiewa właśnie tak. była tak 20 lat temu, a może nawet troszkę więcej. Święta, święta. No i z tym śniegiem oczywiście się nie uda, no ale od czego wyobraźnia? Czuję, że ta piosenka wróci jeszcze w poniedziałek rano. Zapraszam Państwa na specjalne wydanie audycji do południa. Za 12 minut będzie godzina 13, to teraz jeszcze moje odkrycie z ostatnich dni. Bardzo proszę posłuchać. Our faces darkest corners we are ready to chase. Oh. Have you seen Mary? Wanna her touch and embrace? Vincent, Mary's Smile. Taki walczak. Jutro minie 18 lat od tej tragicznej soboty przed świętami, kiedy przyszła wiadomość o tym, że nie żyje Grzegorz Ciechowski. Więcej piosenek Grzegorza w poniedziałkowej audycji do południa. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Kolejny kot wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie macie. Kolejny pstrąg wyskoczył z wody, a za pstrągiem kart. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw pstrąg, a za pstrągiem kart. Potem ja, potem morski kot, morski pies, a na końcu kot. Nie macie za mną. Zanim kot, za koniem ja, razy pies, skoczyć razy.

Objazd dla udających się w kierunku Zielonej Góry zorganizowano lokalnymi drogami przez Świdnicę i Czerwieńsk. Auta jadące w kierunku Krosna Odrzańskiego policja przepuszcza po poboczu w miejscu wypadku.